sorry. Ovo ti je 50, a 300 ti je 500. Hvala, je, tešno. Ljudi, kakaj je cigareta, ljudi sa ovom nama. Kakaj ti je cigareta? Volam, volam, maši. Ti ne se rešali? Kaj ne? Hap, volj, volj. Volj, volj, volj, volj. Volj, mu smijete. A što je je u doći? Ova, toliko. Cigra? Ja. Savla, kopču. Nem lak a poléva Te gyorsan leszereheted, mert kintről hoztam benne. Lekaptam a falra. Lekaptam a falra. Meg becsomagoltam. Az ajtó felé. 590 ma. Ahogy emlékeztem. Meg egy... A klasszikus kis tízes. Szóval, na. Az ilyen nem egész 100 wattot ott világítan. Hát igen, úgy van. Úgy van. Mit szólsz hozzá? Örülök neki, hallod, meg egy antennavigátor. Igen, igen, igen, csak nézem, hogy nem volt. Nem? Lehet 20-es is, az elég. Mondjuk egy 1000-es. Tudom, tudom, elég ez a nevezve. Na, meg lett akkor egy 10-es. Gondolkodok, hogy... De pedig ekkor, meg egy antennavigátor. Egy antennavigátor. Dugó, hogy mondják? Hát dugónak dugó, ez is meg az is. Annyi, hogy bakon van, azaz nem tudom, hogy jó-e. Szerintem jónak kell, hogy legyen. Hát, mert a nőstény van a dívén. Összesen 625 din. Talán 125. Meg egy 30-as. 150-eset tudok adni. Nagyon jó fogod adni. 150. Akkor az a 25. Meg jön az 500-as. Köszönjük szépen. Ancsi. Nekem hosszabb lesz. Jaj, nem fog sorra jutni. Milyen ékem? Ékem nincsen egyáltalán, nem tartok. Én áramvédőtök van? Áramvédőnk van. Melybe kerülnek? Vagy hogy mennek? Áramvédő, ilyen dugó... Nem, komplet ilyen szerkezet, vagy ilyen, állítom rajta az amperokat. Alatt 17 ezer dinár. Akkor nem éri még, aki jobban megírja, hogyha összerakok egyet. Hát körülbelül. Úgy csomagyat, na jöjjt, na. Thank you. Na. Thank you. Jó, a 6. Van egy ilyen ék, ami 1 mm-re szélesebb, így fölfelé. Nincs. Nem vártok éket abszolút. Topolyan árulnak valaki? Nem tudom. Hol lesz ez? Akkor nem tudom. Na. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.